Книга «Буття», розділ 29. Потому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він, аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них: «Браття, звідки ляви?» Вони ж відрекли: «Ми з Харану». Тоді він каже до них: «Чи знаєте Лавана, сина Нахора?» Вони кажуть: «Знаємо». Тож питає їх: «Чи він жив-здоров?» Відповіли: «Здоров. Ось і Рахиль, його дочка, йде з вівцями». «Ще дня багато, – сказав Яків, – ще не пора зганяти докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти». Та вони мовили: «Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваєм овець». Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків і відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він – родич її батька, бо ж він – син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в Господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього: «Направду, ти – кість моя і тіло моє». І пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова: «Хіба тому, що ти мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити?» Було ж у Лавана дві дочки: старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже: «Служитиму тобі 7 років за Рахиль, твою молодшу дочку». На це Лаван відповів: «Ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною». І вислужив Яків за Рахиль 7 років, а здавались вони йому наче кілька днів, тому що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана: «Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися. Нехай я війду до неї». Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку, та й привів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван же дав їй, дочці своїй, Лії, за слугиню Зілпу, свою служку. Коли ж настав ранок, то й виявилося, що то Лія. Тим то й каже Яків до Лавана: «Що це ти мені заподіяв? Хіба не за Рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув?» А Лаван і каже: «Немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень. а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других 7 років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому Рахиль, свою дочку, за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других 7 років. Та Господь побачив, що Лія менше люблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь, сказала, зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина, та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього, і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина, та й сказала, тепер цим разом мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому 3 синів, тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина, та й сказала, цим разом буду хвалити Господа, тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити.